لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الصدق والصفا. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاد و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی حبیب اللہ. الصلاد و سلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا يا مكين قلوب المؤمنين. سبحان الله. مسلمان بھائیو السلام علیکم. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء له التحیت و ثنا بعد عاجزانہ دعا ہے رب العالمین کلمہ حق آکھنے دی توفیق عطا فرماوے. دوستو یہ سالانہ محفل ہے میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے سلسلے میں اج مختصر وقت وچ کیونکہ اج جمعہ تو جمعرات ہے اور سویرے جمعہ ہے تے تاریخ لین والےاں اپنے آپ ہی اللہ دے بندیاں جمعرات چ لکھی ہوئی میں جمعرات نہیں باہر جانا ہوندا سویرے جمعہ واسطے مشکل درپیش آدی اس واسطے میں مختصر وقت دے اندر چند اصلاحی گلاں کراں گا جس نال ساڈے ایمان دی حفاظت ہوگی. دوستو پرفتن دور ہے حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ گورڑوی رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے دور وچ فرمایا سی فتنیاں دا دور ایمان کوئی لے کے جائے گا ایمان کوئی لے کے جائے گا. اساں تے عشق تے شراب تے میں عشق دی نو ہاتھ ماری کڑیا نا تے حقیقت اے وے ایمان دا ہی کونڈا ہویا پیا پتہ کون ایمان کنو آدے. ہن میں تواڈے سامنے دو چار گلاں کراں گا تانوں چانن ہوئے گا اس دی وجہ ہے وہ موٹی ساری ایمان دا خاتمہ کیوں ہویا ہے کہ ایمان اللہ تعالی دی موافق اللہ تعالی اور اس دے پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی موافقت یا دوسرے لفظ ہے اسلام دی موافقت اور کفر دی مخالفت. ایمان دو چیزاں اے رلدیاں تے تاں جڑدا ہے اللہ رسول دی موافقت اور کافران دی مخالفت یہ دو رلن تے تاں ایمان بندا ہے. مثلا ایک پاسوں بت چھڈنا پیندا ہے دوجے پاسے خدا نو مننا پیندا ہے تے تاں مومن ہوندا ہے. تے جے خدا نو مننے تے بت نہ چھڈے مومن ہے. معلوم ہویا دو چیزاں ضروری نے، اللہ رسول دی کرے موافقت، کفر دی کرے مخالفت. اللہ رسول دی موافقت کفر دی مخالفت تو بغیر نہیں ہوندی، تے کفر دی مخالفت اللہ رسول دی موافقت تو بغیر نہیں ہوندی. یہ دوویں لازم ملزوم. اس ویلے جب دے مسلمانہ نے خدا رسول دی موافقت دا دعویٰ تے کیتا ہے، تے ادھروں کفر نال موافقت ہو گئی، مخالفت دی بجائے ادھروں دا ایمان دے کباڑے ہو گئے. یہود و نصارہ نال جو موافقت ہو گئی، انہاں دے ہر کفر نال اتفاق ہو گیا ہے. تے وہ اکبر الابادی فرماندے نے، تعلیم جدید سے ہوا یہ حاصل، تعلیم جدید سے ہوا یہ حاصل کہ کفر کے ساتھ جنگ جوئی نہ رہی. ایمان دے سی کفر دے مقابلے وچ زد سی، جویں چانن ہنیرے دے مقابلے وچ، ہنیرا چانن دے مقابلے وچ ایک دوسرے دی سدھا نے، وہ زد ختم، زد بازی مک گئی ہے. جے رہ گئی ہے تے آپس وچ ایک دوے نال بس، تو ایمان دا اس واسطے کباڑا ہویا پیا. کفر دی موافقت سن لے گئی، علم دین اس دنیا تو ٹر گیا. جیڑے پاسوں پیسہ اساں ویکھنے آ، مولوی پیر عوام جدھروں پیسہ ویندے آ، پاویں وہ دین ہے پاویں بے دین ہے، اودے لگ کھلونے. دین مقصود نہیں، پیسہ مقصود ہو گیا. اس واسطے اج ہر بچہ نات خانی نو پہ جاندا ہے، ایمان والے پاسے دین والے پاسے نہیں آنا. نات خانی والے پاسے جانا ہے، روپیے وال آدھے نے، نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی، ساری دیہڑی تگاری چکے مزدور، تے 100 روپیہ اوکھا ملتا ہے، انہیں پسینو پسینی ہوتا ہے، رات نو ہوش نہیں رہندی، بچارا ستا کیڑی تھان تے پیا ہے، روٹی کھان دا اوکھا ویلا لبدا ہے. اے جتھے 2-4 سوراں لائیاں تے روپیہ 500 وٹ دے پیا ہوگے، مڑ قوم نو کدے دین چنگا لگے؟ دین والے پاسے کچھ لگدا ہے تے نات خانی والے پاسے کچھ آوندا ہے. جدے آوندا ہے اودے لگنا ہے، جدے لگدا ہے اودے جاندا ہی کوئی نہیں. اس طرح ہوں حال مقرر مولویاں کا بنیا کھڑا ہے. جدو پیسہ ادھر تقریر والے پاسے لبدا ہے، ہوں دین انہیں سیکھنا کوئی نہیں، علم سیکھنا کوئی نہیں. جو اٹھنا ہے سورا سکھیاں کیسٹاں سنیا آدیاں 2-4 کسے سجے کھبے مارے، کان تے رکھیا ہاتھ، اگلیاں دا بھی بیڑا گرک تے اپنا بھی گرک تے قوم ساڈی روپیے دین چلا دی مہربانی لوں جی وادو تے نعرے مارنے دو کما چ. ہاں جی انہاں نعرے چ مارے، انہیں ایمان دا کباڑا چا کیتا، اللہ دی مہربانی نال آئے ساں تے کچھ دل وچ ہے سی، جدو گیا ویلے ہو کے ٹر گیا. میں قسمیہ پہ تانوں المیہ پہ دسنا، اے ہن ہی میں اصلاحی گل پہ، کیونکہ جس نوعیت دا جرم ہوئے نا اس نوعیت دی اصلاح کرنی پیندی. ہوں میرے تو پہلا مولوی صاحب تقریر کر رہے سن، پہلے نمبر تے حضرت ہو رہا، میں انہوں نے وکھرے بھی بہ کے سمجھایا ہے، تے توانو ہوں پیا سمجھانا، توانو ہوں سمجھانا بھائی، تاکہ تواڈے ایمان نے جڑا فساد آیا ہے ان دی بھی تے اصلاح ہوگی نا. انہوں نے آخیا بھی نبی پاک قدم چکتے سن، نبی قدم اٹھاندا سی، رب قرآن بناندا سی. یہ سن رہا سنا تے عشق دی مہ بھی پلائی آئے جی، ہوں میں تمہیں دسا بھی یہ لفظ کنا کفر دا بنتا ہے. اللہ جیڑی شہ بناوے نا وہ ہوندی مخلوق. کی ہوندی ہے؟ مخلوق. بنائی سو نبیوں نے بنایا، رسولوں نے بنایا، کائناتوں نے بنائی، جو کچھ بنایا وہ کی ہے؟ مخلوق ہے. رب جو شہ بناوے وہ مخلوق ہے. اور یہ ساڈے ایمان اور عقیدے چ داخل ہے کہ اللہ دا قرآن رب دی مخلوق نہیں اللہ دی صفت. توجہ نہیں جگی دیا. ایمان دا مسئلہ ہے. سیدنا امام سیدنا امام احمد بن حنبل غوث پاک دا امام اونا دے دور پاک چ خلیفہ مامون رشید سی ہارون رشید دا پتر. اس دور چ معتزلہ ایک گمراہ فرقہ سی جس طرح اج کل وہابی نے. اس دور دے اندر انہاں فتنہ ایک اٹھایا کی جڑے قرآن مخلوق ہے قرآن مخلوق ہے. یہ فتنہ اٹھیا مامون جڑا خلیفہ سی اس فتنے پھنس گیا. وہ بھی اسے پاسے لگ گیا بھی قرآن اللہ دی بڑائی مخلوق ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے حضرت امام احمد بن حنبل دے استاد امام شافعی سرکار نو خواب وچ زیارت کرائی تے فرمایا احمد بن حنبل نو کہو تیرے تے اے ہون جڑا فتنہ اٹھیا کھڑائی نا قرآن دے مخلوق ہون والا اس وچ امتحان ہونا ہے تیرے تے جے تو صبر کرے گا تے صدیق دا رتبہ پاویں گا. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنے شگرد احمد بن حنبل نو جا کے دسیا من رات نبی پاک دی زیارت ہوئی تو حضور فرمایا احمد بن حنبل نو آکھیا جے تیرے تے امتحان آونا ہے جے تو صبر کیتا تو تیرا اجر اتنا مقام اتنا ودنا ہے کہ رب تینو صدیقیت رتبہ عطا کرنا ہے. اسی گل پچھوں بادشاہ آندا سی قرآن مخلوق ہے. امام احمد بن حنبل فرمایا قرآن اللہ دی مخلوق نہیں رب دی صفت ہے. نہ رب کسے دی مخلوق ہے نہ رب دی صفت کسے دی مخلوق ہے. عقیدہ ایمان ہے جڑا اس تو علاوہ ایمان رکھے مومن کو نہیں جے کوئی مومن مسلمان نہیں جے پاوے لاکھ کلمہ پہ پڑے ایمان نال تو انتانا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اڑ گئے انہیں آپ سرکار نو کوڑے مارے 100 کوڑے مارے مامون رشید چمڑی اتر گئی آپ سرکار دا چمڑا اتر گیا سی کوڑے کھا لیکن آپ اس عقیدے تو اس گل تو باز نہیں سنائے. ہن جس گل دے پیچھے اماما کوڑے کھا دے تے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہوں امتحان فرمایا تے امام احمد بن حنبل نو اس امتحان دے اندر صبر دی وجہ نال صدیقیت دا رتبہ پہ ملدا ہے. آپ ایتھے بیٹھ کے چاٹے چی کونڈا چا کیتا آپ آکھیا نبی قدم اٹھاؤں دے سا رب قرآن بناؤں دا سی چل قرآن بناؤں دا سی اے ہون سمجھ لو آج تو بعد جیڑا اے لفظ بولے قرآن رب بناؤں دا ہے ہون دی تقریر سنو گے کرو توبہ کرو یا اللہ آج تو بعد اسا قرآن آستے بنی چن بناون دے لفظ بولنے اسا قرآن نو تیری صفت سمجھا گے او کلام ہے کلام تیری صفت ہے تیرے نال قائم ہے یا اللہ نہ تو مخلوق ہے نہ تیری شانہ تے صفتہ مخلوق نے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایمان بن گیا نا اس گل دا ہن اگلی سناوا ذرا ذوق یسرا بے عبدی جو رب کم کرے اساں او کرنا ہے ہیں جو رب کرے اساں او کرنا ہے تسبیح سبحان دا معنی ہے سبحان دا معنی ہے تنزیح تنزیح دا معنی ہے مخلوق والیاں صفتاں تو پاک ہونا مخلوق والیاں صفتاں تو عاجز ہون تو پاک ہونا بنن تو پاک ہونا نہیں سا بنے آئیں یہ ساڈی صفت ہے. رب سونا انہاں ساریاں تو پاک ہے. اللہ دی ذات آستے سب عیب نے نقص نے رب ہر عیب نقص تو پاک ہے. ہن تسبیح صرف رب دی ہو سکدی ہے کیونکہ باقی ہر شے بنی ہے تے رب بنیا نہیں. باقی ہر مخلوق دی صفت جڑی ہے نا ہر مخلوق دیاں صفتاں او بنیان تے مک جان گیا رب دیا صفتان نہ بنیان نہ مکنا ہے. توجہ نہیں کی تھی مولا تعالی دیا صفتان نہ بنیان نہ مکنی ہون اے تسبیح صرف کدے واسطے بولنی ہے؟ اسے واسطے جاؤ پورا قرآن کھولو حدیث کھولو، اگر کسے تھا تے اللہ دے نبیاں وچوں کسے نبی آستے تسبیح بخا دیو نا تو میرا سر بن دے، جتھے بھی ویکھو گے نا سبحان اللہ سبحان اللہ دی اسرا بے عبدہ، پاک او ذات جائیں سیر کرائیے اپنے بندے نو، اوتھے رب نہیں فرمایا میرا بندہ پاک، توجہ نہیں کی تھی، اس واسطے اے بالکل تسبیح استعمال دا لفظ استعمال کرنا نعت وچ، نعت وچ تقریر وچ اس طرح نظریہ رکھنا ہے چٹا کفر، جے تسبیح صرف کیدی ہوندی ہے بولو بولو بولو بولو، اللہ سونے دی ذکر خیر ہو رہے، مولا صاحب نے میں پوچھا ہے مولا صاحب کتھے پڑھے جے، حضرت اور آکھیا میں حویلی لکھے پڑھے ہیں، بابا کیا لاکھ کمایا ہے پچھلے نو روڑ آیا ہے آپ ہی روڑ آیا ہے، خدا دا خوف کھا تسبیح دا، میں کہ مانا کی ہے تسبیح دا مانا ذکر کرنا، میں کہ دعائی خدا دی یاد اس تسبیح مانا جو ذکر کرنا ہے تے دنیا دی کیڑی کتاب ہے چے کوئی اپنیاں ہی لکھی پھر دے جے، تسبیح دا مانا ہے پاکی تنزیح، تنزیح صرف ایک ذات دیئے جن رب العالمین سمجھ آ رہی نے، ہن اج تو بعد جے تساں کسے نو سنو کیوں پیاخدا ہوئے تسبیح نبی پاک دی تو پھر اون دی تقریر سنو گے آئے اون دی نعت سنو گے تو کرو توبہ، بھئی تو سا بھولے ہو جدو دی آپا چاہیے انگلیش بک ایمان آلی گالتے ہو دو دی گئی موک اون سانو کی پتا بھئی یہ بیلی کی پیاستا ہے، او جو مرضی آکھے آپا کھنے سبحان اللہ با سانو اور پتا ہی کوئی، یہ دوسری گمرائی دوسری ایس سٹیج تے تو آٹے تے اچھے ہوئی ہوئی ہے نا، تیسرے نمبر تے اور تیسری شاید سنو رضا کرانا کو سبحان اللہ، تیسری اصلاح پر کرنا تو آٹے عقید تے ایمان دی، مول صاحب آکھیا محبوبا یہ انج نہ کرا تے رب بھی نہ آکھے ربی ناک، یعنی جے میں ایک کرانگا تو رب منی نی تو منی نا، ایدا مطلب ہے کہ رب کسے مشروط شرط نال منی دا ہے پیا اونج رب نو آپ کو نہیں منا، دنیا کائنات دیا ساریاں کتاباں چکو نا قرآن حدیث سب کچھ تو انو کسے تھا تے ایک گل نہیں لبنی رب آکھیا ہوئے حبیبا جے انج نہ کیتا تے مینوں رب ہی نہ، ایڈا وڈا جھوٹ خدا تے تھپنا، ایمان دا کاٹا نہیں تے ہور کی، تیسرا چوتھا اگے اما عائشہ صدیقہ سورت یوسف پڑھی دے وچ آ گیا انگلاں کٹن دا ذکر، نبی پاک سرکار نے انہاں عرض کیتے یا رسول اللہ یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم تے حسن ویکھیا تے انگلاں کٹ بیٹھیاں تے جناب دا حسن ویکھیا تے انگلاں نہیں کٹیاں تے آقا نے فرمایا اس واسطے او یوسف نو ویکھیا سی تے میں نو ویکھیا ہی نہیں، میں نو ویکھیا ہی نہیں، اے ہوئی گل تے ہن دنیا دی کسے کتاب وچ اگر کوئی میں نو وکھا دے میرے کو تقریبا 14-15 لاکھ دیاں کتاباں نے حدیث دیاں تفسیراں فقہ اصول او کتاباں نے جڑیاں عام مولویاں نو جنہاں دے نام ہی سدھے نہیں آون گے، نام نہیں سدھے آونے نا پڑھنا تے دور دی گل، مینوں کسے دنیا دی کتاب وچ اگر کوئی بندہ ہے وکھا دے نا اے واقعہ یقین کرنا جو چور دی سزا ہوے گی او میں لواں گا، نہیں تے یہ ہو جائے قصاص اور کسے خان لوکاں واسطے. احادیث مبارکہ وچ زبردست دھمکیاں آئیاں نے عذاب الہی دیاں. ہاں سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کوفے دے اندر مسجد تشریف لے گئے تے ایک مقرر تقریر پیا کرے. آپ نے فرمایا حل عرفت الناسخ والمنسوخ, کیا ناسخ منسوخ نو جاننا ہے؟ قرآن دا ناسخ کیڑا ہے آیت تے منسوخ کیڑی ہے؟ اس آکھیا جی نہیں جاننا. فرمایا نگل مسیح تو لوکاں نو گمراہ کرنا ہے. پاک علی نے اونو تقریر کرن دتی نہیں تے ایویں دا ایک ہور بیلی لگا کھڑا. آپ سرکار فرمایا ہے کی پیا آخد ہے؟ انہوں نے آخیا جی آواز پیا کرتا ہے تقریر پیا کرتا ہے. آپ نے فرمایا نہیں یہ آخد ہے ایرے فونی ایرے فونی ایرے فونی مینو پچھاڑو مینو پچھاڑو میں کی ہاں میں کی میں کی ہاں. یہ سورا تا پیا لاؤں آتا ہے مینو پچھاڑو. یہ تے اے سٹیج دے اتنے مولوی صاحب کی طرفوں جو گمراہی تقسیم ہوئی تو سن حاصل کی تھی یہ اس کی اصلاح سے. ہوں ساڈے بابا جی میرے کو اج ہی آئے نے ضلع رحمیار خان تو ناد خانی واسطے. ہوں بابے ہورا نو بھی پتا کون بھی کلام کہڑا پڑھنا ہے کہڑا نہیں پڑھنا. یہ ضلع رحمیار خان تو میرے کسی بیلی انہوں نے کلیا بھی چشتی اپنے نال انہوں نے رکھنا ہی تو ناتھا واسطے کوئی حضور دسنا خان نے تو اج ونکی پہلے دن ہی ویکھی ہے تو میں پھر کلام ون کی ویندے ایمان اٹھ گیا. بابے اور ربائی پڑھیے کہ درود پاک دی متعلق کہ اللہ بھی ساڈا شریک ہے. پڑھیا اس طرح دی ربائی آئی ہے نا. میں سن رہا سا کان ادھے سن کام میں اپنا کر رہا سا نہ رہا سا جو کان اسے پاس سن میرے بھائی اے پیان دے سن بھائی اللہ بھی ساڈا شریک ہے. کئی تے اس تو بھی ادا ایک ہور چھال مار دینے آکھے اللہ ساڈا پیر پائی ہے. میں کسمیا پیانا میں کنا نال سنا کدا بھی ساڈا پیر پایا کہ کیویں آکھے او بھی نبی نو مندا تے اسا بھی نبی نو مننے او تہاڈا خانہ خراب ہوے پیر پائی بن گیا. پیر پائی دا مقصد ہوندا ہے بھی پیر ایک توجہ نہیں کیتی. مثلا تسی ایک پیر دے مرید تے میں بھی اور دا ہی مرید تے اسا کی بن گئے تے ہونا نبی پاک اللہ دے پیر نے. اے پیر با اے اے نادا بے پڑی ہونے اس لا اس شریک کون دا مقصد تو سانج تک رب نو لا شریک سمجھ دے رہے ہو کی پڑھ دے رہا لا شریک لہو آن دے ہونا اللہ دا کوئی شریک نہیں تے آپا سارے بڑے بیٹھے ہیں آج تک دے یہ ہی سن دے پڑھ دے آیا کہ اللہ دا کوئی شریک نہیں تے آج آپ سارے ہی بنے بیٹھے ہیں کہ میں آکھے اسا بھی درود پڑھنے ہیں تے رب بھی یہ شراکت ہو. تے یاد رکھنا کسے طرح بھی جیڑا اللہ دا شریک بننے یا رب نو شریک سمجھو پکا مشرک پکا ایمانو ویل. رب سونا کسے کام وچ ساڈا شریک نہیں اور اساں کسے کام وچ رب دے شریک نہیں. تساں آکھو کہ درود اساں پڑھنے رب بھی پڑھدا یہ تے عام پہ گل ٹردی پئی ہے. پر قبلہ اے جاہل ایمانو ویلے لوکاں نے ٹوری اللہ درود پڑھدا نہیں درود بھیجدا ہے. اساں پڑھنے کیوں جی جدوں آکھو نا درود دی نسبت رب وال کرو کہ رب سونا صلی اللہ علیہ وسلم جدوں آکھاں گے اللہ درود بھیجدا ہے او دا مقصد اے ہوے گا رب رحمتا بھیجدا ہے اپنے حبیب تے کی کردا ہے رحمتا بھیجدا ہے. تے ساڈے وچوں کوئی ہے جڑا نبی تے رحمت بھیجے کسے دی ہے ضرورت اساں تے خود رحمت دے مالک ہی نہیں بھیجنی کی اساں تے محتاج ہیں رب دی رحمت دے رحمت بھیجن والا کون ہے اللہ تے شریک اساں بڑے ایویں بن بیٹھے توجہ نہیں جے کیتی یہ اصلاح پیا کرنا کیوں اس واسطے کہ اج کل دے شاعر جڑے نا وہ کوئی موت تے خود دا ہٹیا شاعر بن گیا موت تے خود نچدا سی یا قوالا نال ٹول چکدا سی اتھوں جدو ریٹائر ہویا ہے تے حضرت اور نعت تے کلام لکھنے شروع کر دیتے ہیں ایتھے اج کل شاعری ایویں پہ چل دی پہلا حضرت حسان بن ثابت تے مولا علی کردا سی تے صدقے جاواں اور صاحب علم صاحب فضل جنہ نبی تو فیض پایا ہوئے انہاں دے علم دا کی عالم ہونا ہے مولا علی فرماندے نے میں قرآن دی سورہ الحمد دی تفسیر لکھاں دے 70 اونٹ بھر دیواں تے جنوں اج او تفسیر شعر لکھدا ہے جنوں تھڈو الحمد دا معنی نہ آوے تھڈو الحمد دا ترجمہ ہی سیدھا نہ آوے او ہن شعر لکھندا ہے آخر کے کیا کہ حضرت حسان بن ثابت کرتے سن میں کہو تو آڈا بیڑا تر جائے حضرت حسان او تو آڈے ورگے جاہل نہیں سن حضرت حسان نبی پاک دا صحابی ہے اور صحابی کو لینا علم ہوندہ ہے ساری کائنات دے غوث کتبان دا علم کٹھا ہوئے تے نبی دے صحابہ دے علم دے ماسا بھی برابر نہیں ہو سکتا سمجھ آ رہی ہے یاد رکھنا نبی دے صحابہ دے برابر کوئی عالم نہیں ہو سکتا حضرت حسن بصری نبی پاک سرکار دے خلیفہ حضرت مولا علی دا اگو خلیفہ ہے حضرت حسن بصری خالی خلیفہ مولا علی دا نہیں نبی پاک دی زوجہ محترمہ ساڈی ماں سیدہ ام سلمہ دا دودھ پیتا ہے اللہ اکبر ہن انداز والا کیونکہ انہاں دی اماں پاک جڑے سن نا حضرت حسن بصری رضی اللہ یعنی ساڈا چشتیہ سلسلہ جڑا نا مولا علی تو حسن بصری والا آیا تے حسن بصری تو اگاں چشتیاں چ آیا ہے او حسن بصری سرکار دی اماں پاک خدمت کردیاں ہوندیاں سن سیدہ ام سلمہ دے کول ساڈی اماں پاک دے کول تے اے جمے تے جیویں گھر دے اندر بیبیاں بچہ روندا ہوئے تے دودھ دے چھٹ دیاں اماں پاک کورا ان اس خوش نصیب نو دودھ چا پلایا ہن ایمان نال دس کنا فیض رسالت دا آیا کوئی حد بننا نہیں حضرت حسن بصری دے علم دا لیکن آپ فرماندے نے میں نبی دے صحابہ نو ویکھیا او علم دے اندر اینے درجے دے لوگ سن کہ اساں اپنے آپ نو انہاں دے علم اگے انج سمجھنے ہے جیویں بڑی وڈی لمی کھجور دے موڈے چ کوئی تیلا کا دا ہو گیا ہو اس درجے دے لوگ صحابہ دے مقام نو پھر بھی کوئی پہنچ سکیا جتھے صحابہ پھر ناتاں لکھن پھر ناتاں انہاں تو بعد لکھ دے سن اللہ دے ولی تے اللہ سونے دے دین حق دے جید علماء جویں پی آلہ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی سن اور او لوگ بریکیاں جان دے سن کہ رب نو کیویں کی بولنا ہے نبی پاک نو کی بولنا ہے کیڑی شے کفر ہے کیڑی شے اور او چھوٹی تو چھوٹی بریکی ہو جان دے سن تا کر کے انہاں دی نعت کلام پڑھو تے ایمان محفوظ ہوندا ہے بلکہ ودھدا ہے سبحان اللہ ایمان وچ اضافہ ہوندا ہے ہن آ گئے موت تے خو والے بیلی ہن لکھڑے کلام تے کلام لکھ کے مڑ یوں ہی تباہی کرنی رب وی ساڈا شریک ہے تے رب ساڈا پیر پائی ہے چلو جڑا والا ہن بھابی جو سن دے ہون انہاں آکھنا او تہاڈا خانہ خراب ہووے او بریلو تسی ہائی پکے مشرک دے تساں تے رب نو پیر پائی بنائی کھڑے جے تساں اونوں رب سونے دا اپنے آپ نو شریک بنائی کلے جے. اے نعت خانی اس طرح دے دیگر کئی کلام ایسے نے نعت خانیاں دے میں کفر گنا نا تے یقین کرنا میری رات ایتھے لنگ جاوے انہاں بختاں والیاں دے کفر نہیں مکنا. اس واسطے میں تے ہن نعت خانہ تو ہاتھ جوڑ لینا ہوں نا بھی تہاڈی مہربانی کسے ہور دی جڑ پٹو سانو اپنے حال تے رہن. وجہ صرف اے وے کہ ساڈے کول علم دین دا بحران ہو گیا. ایمان نال اونج پوچھو قوم نوں انگلش کیوں پڑھ رہے ہو؟ وہ آکھن گے جی انگریزوں کو مسلمان کرنا پڑ جائے تو پھر کیا کریں گے. پر جدوں دی اس قوم نے انگریزاں نوں مسلمان کرن دی سوچی ہے نا اودوں دا اپنا اسلام ایمان دا بیڑا غرق کر کے بہ رہا ہے. کیونکہ رب سانو یہ فرماندا سی قرآن وچ کیا فتطمعون یؤمنو لکو ایمان والے ہو کیا تم لالچ کرتے ہو کہ یہ یہود و نصارہ تمہارے تبلیغ کی وجہ سے یہ ایمان لائیں گے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کا دیے ہوئی کتاب رب دیاں پچھلیاں کتاباں نو سمجھ کے تے جان بوجھ کے اپنی طرفوں بدل لیندے نے تے جڑے رب دی کتاب بدل چھڈ دے نے تہاڈی تبلیغ مان لین گے؟ توجہ نہیں کی تھی. ہاں قرآن خدا دا پہلا سپارہ کھولو. اللہ تعالی نے فرمایا ہے تے جان بوجھ کے میرے نبی دیاں صفتاں لکا لیندے سن. عبارتاں کٹ دینیاں اپنی طرفوں لکھ دینیاں. مثلا تورات دے وچ لکھیا سی کہ نبی مکے وچ آون گے قریشی ہون گے. انہاں لکھ دتا کہ نجران دے علاقے وچ آوے گا تے یہودی ہوے گا. وہ اپنے آل لے گئے لکھ دیتا اپنی تھا اپنے والو جان بوجھ کے. کیوں بھئی جے نہیں مٹاؤں دے تو نبی ہو تو پھر ساڈا تے سارا روڑا مکیا ساڈا ڈرامہ جڑا چلیا کھڑے تے جانا ہے مک تو مڑا اپنا کی بن سی. انہاں نام مرادہ نو پیسے دا لالچ تے جناب جیو اپنے جاہ مرتبے دی چدراہٹ انہاں نو برباد کیتا. انہاں جان بوجھ کے بدلنا شروع کر دیتا. رب سونا فرماندا ہو جڑے رب دی کلام جان بوجھ کے بدل لیندے نے تہاڈی کلام نو مان لین گے؟ توجہ نہیں کیتی. او ایمان نال دسو وڈا کلام کیندا ہے؟ اچھا تے رب دا کلام بدلی کھڑنے دے باقی مولوی دا کلام مان لین گے؟ اے تائیں ہوئی جدوں دی تبلیغ انگریزاں نو کیتی اپنا ایمان دا کوڑا کیتی. اساں سانو رب دس. دیکھو میں ایک مثال دینا. کدی کسی نے شیطان نو تبلیغ کرن دی سوچی؟ جن مبلغ نے انہاں نو آکھو بھی سب تو وڈا گمراہی دا ٹھیکے دار کون ہے؟ ابلیس ہے نا. تے ہکو کنجر نو مسلمان چا کرن رولا ہی مکا. توجہ نہیں کی تھی. تے اون دی تبلیغ دی کسی سوچی؟ بلکہ میں نہ رب وحدہ لا شریک دے صدقے جاواں اونے سوا لاکھ یا ود کٹ نبی آدم دی اولاد وال بھیجے نے تے ابلیس والے ایک نبی نہیں آیا. تساں مکھاؤ کہ ابلیس والا رسول آیا ہوئے نبی تبلیغ کیتی ابلیس آیا کر. سبحان اللہ. توجہ نہیں جکی تھی. کیوں رب نے کلیا؟ رب نو پتہ ہے کہ ابلیس دے آدم دی اولاد دا دشمن تے ویری یہ تے انہاں نو کافر کر کے جہنم کھڑو ہوئے تے جان بوجھ کے مقالہ ملدا پھردا ہے. ہن اینو کاہدے واسطے تبلیغ کراں؟ اس ہور تبلیغ واسطے نبی اوتھر نکلے. اس آدم دی اولاد نو سیاںا کیتا ہے دشمن جے ذرا دھیان کریا جے. سبحان اللہ. توجہ نہیں جے کیتی. کی کیتا رب نے؟ آدم دی اولاد ال کلیا نبی. تساں سیاںے ہوو شیطان دے مگر نہ لگیا جے. تے قبلہ اسانو وی رب سونے سیاںا کیتا ہے کہ یہودیاں عیسائیاں والے پاسے تساں امید نہ رکھیا جے. او تے تہانوں کافر کرن دی سوچن ڈے نے شیطان وانگو. تساں انہاں نوں چھڈو میں تہانوں پیا سیاںا کرنا تساں نہ انہاں دے مگر او کھلویا جے. توجہ نہیں کیتی. نعرہ تکبیر. سنو علامہ اقبال نو جان دیو نا, علامہ اقبال انگریزاں دی یونیورسٹی وچ گیا تے اوتھے نا محفل اک لگی تے اوندے چ انگریز نے سوال کر دتا, اس آخ اقبال گل لیا تواڈے علاقے وچ نبی آئے نے, ساڈے علاقے وچ نبی نہیں آیا, مغرب والے پاسے یعنی یورپ وچ نبی نہیں آیا, تواڈے پاسے آئے, تانو لوڑ ہے ہدایت دی, تسا گمراہ لوگ سو, تاں رب ادھر نبی کلے نے. علامہ اقبال بڑا حاضر جواب بندہ سی, مفکر سی, علامہ دیتا جواب, اس آخیا گل یہ آ اللہ تعالی نے ترتی ونڈی, ابلیس نو آخیا یورپ والا علاقہ تو لے لے, ادھر آخیا میرا اون منہ ویکھی جا رہا, ہسن بھی سہی تے مرن بھی سہی, ساڈا نک لایا کیویں, اللہ نے فرمایا رب کیویں نبی کلدا, تہاڈا تے علاقہ ہی شیطاناں دا ہے, کناں دا ہے, تے ہن جنوں پوچھو میں مبلغ یورپ ہوں, میں کہ تہاڈا رب کونڈا کرے اللہ نبی نہیں گھلیا تے تو بنے میں لین گیا کر, نا مرادا جتھے رب نبی نہیں بھیجیا اوتھے تو کی لین گیا کر, تو رب نالوں ہی ود سیاڑا بنن لگ پیا بھولے, ہاں سانو رب اے دسے تساں اکھ کھول کے رکھو, جیڑی قرآن دی آیت میں پڑھی ہے نا ان دا ترجمہ مفہوم بیان کرن دا, لوک نال اکھ سبحان اللہ, ارشاد ربانی رب فرماندا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین, اللہ فرماندا ہے او ایمان والو اگر اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کہ کسی گروہ کی تم بات مانو گے تو تمہیں ایمان کے بعد کافر کر دیں گے, توجہ نہیں جگی تھی, تم یہود و نصارہ کے کسی گروہ کی بات کسی بھی ٹولے کسی بھی ایجنسی کسی بھی فرقے دی انہاں وچوں گل منو گے نا تو تانوں واپس قبلہ جنہ دے پیچھے چلن نال اساں کافر ہو جانا ہے, انہاں انی نام مرادہ نے مہم چلائی ہوئی ہے سانو کافر کرن دی, تے مڑ اساں انہاں نو سوچئے تبلیغ کرنا, اے تائیوں ہی جننے مبلغ دعائی خدا دی ادھر گئے نے نا بچے نے تے نہ پیچھوں کوئی بچیا ہے, ایک مولوی غلام رسول سی کنارے والا جہلم دا مولوی غلام رسول یورپ وچ کئی سال لا کے آیا, جب واپس آیا تو انہوں کسی آخر کنے مسلمان کرائے, وہ کہنے لگا شکر پڑھو میں مسلمان واپس آ گیا, تو ساتھ مسلمان شکر, میں تن دسا میں پنجاب یونیورسٹی نہیں کیمپس اتوں ایک جگہ دے تقریر تے جا رہا سا, کار آئی اصا ہاتھ دیتا وہ سڈیا شکل ویخیا گی روک لی, منڈا بیٹھا سی جوان جا اسی نال بہ گئے, سانو کہن لگا پتا جے میں گی کیوں روکی, میں کیوں میں ویکھی ہے بھی شکل تڈیا واہ واہ نے شریف آدمی لگتے جے تو کدی میں بھی انہوں میں گزریا وا تو میں اج روک لی, من پرانا ویلا یاد آ گیا, میں آخیا بھی تیویں گزریا سا, آخ جناب بس میں سیالکوٹ دے رہن والا, بڑا پیسہ میرے کول, بڑا کچھ سیالکوٹ دے رہن والا, میرے کول اسی طرح تبلیغی جماعتاں آئیاں اور اے پنڈ والے, تے میں انہاں نال لگ گیا, داڑھی بھی رکھ لئی تے سارا کچھ جناب چلے چولے لائے, دن آ گیا انہاں آکھیا جی تبلیغ پر باہر جانا ہے, میں آکھے پتہ نہیں ہالینڈ اس لیا یا کیڑا ملک دا نام لیا کے انہاں نال اوتھے ٹر گیا, جدو میں کسمیا تنوع اندر منہ کی گل پہ سنانا, میں مسجد خانہ خدا بیٹھا, آخر جدو اتے میں ایئرپورٹ تو اتریا نا تو میری ایک سڑک دے اتے گئے تو سڑک کے اتنے بسترے سا ہوں چکے نے, بسترے سا ہوں موڈیا پائے نے پار, اگوں ویکھیا تے ایک لڑکی ننگی پئی گزرے سڑک تو. ہن اگلے اون دے لفظ میں آندا مول صاحب کی پوچھنا ہے میرا بستر ہے ٹھنڈے پہ مبلغ صاحب دا بستر میں کہ ابھی بسترا جانے دے تسی جانو میں چلیا جی میں اون دے پیچھے پیچھے اون دے گھر تک گیا انگلش میں آ کے ایتھے سکول وچ کوئی تھوڑی بہت جاندا تھا انہاں مینوں آکھے اس کڑی مینوں آکھیا جے ساڈے نال لگنے تے پہلو داڑھی موچھ منا تے آ حلیا بدل میں آکھیا کہ آ پئی جاندی میں ہر شے من کے او ماری تے انہاں جناب کئی دن آکھے مینوں ملازم رکھیا کئیاں دن تو بعد آکھے اوتھے جناب سارا کچھ ہونا کہ میرا کاروبار بھی اوتھے ہی تے سارا کچھ تے تبلیغ کدے گئی آکھے مینوں پرانا ویلا یاد آیا ہے تے اج تیرے واسطے بریک مار اور ایمان نال دس جے مبلغ اینا دا حال تے اتھے اے بندا ہے اینا دے تے بسترے کھلے رہ جاندے نے ہک نو ویکھ کے تے جتھے بختاں والیاں ہونی ٹھیر تے او پھر اتھے جا کے تے ہووے وی سارا کفر دا نظام پلیتی دا اتھے آکھن تبلیغ تو تو آنکھوں تے مسلمان کر دے انگے مسلمان نہیں ہوں دے صرف رپیہ لائن جاندے قسمیہ پیان نہیں دے صرف رپیہ دا راولائی کندہ کوئی تبلیغا تبلوگا ہوتے ایتھے ساڈی قوم اناڑی انگلش پڑی وہ اینا نو تبلیغ کرنا اوکھا ہو گیا ہے اے ہون کپڑیوں باہر ہوں دینے پائے اینا نال گال کریے تے گال پائیں دینے اساں اپنے ملک وچ برباد ہوئے کھڑے ہاں تے انہاں دا کی حال ہونا ہے سانو تے ہوا اپڑی میں گیا چشتیاں شریف تقریر تے چشتیاں شریف جان دیو نا قبلہ عالم دے علاقے اوتھے چشتیاں دے ناظم نے کیتی ہے تقریر میں کسے بندے دسیا او آکھے بھی انگریز بڑے صفائی پسند ہیں بڑے صفائی پسند نے آکھے میں گیا انگریزاں دے ملک وچ او ناظم پیاس دا میں گیا انگریزاں دے ملک وچ وہ ایڈے صفائی پسند نے انہاں نے گٹراں دا پانی فلٹر کر کے تے پیندے وی ہن تے مسیتاں وچ وی کلدے نے تے غسل وی کردے نے ویکھو ایڈے صاف نے انہاں نے گٹر دا پانی وی فلٹر کر لیا اچھا ہن ایک گل تے جدوں دے تے سوار ہویا نا او انگریز پرستی دا بھوت تے او تے گل کر کھڑا تے کون سوچیا بھی بیٹھا تے میں چشتیاں شریف ہے جاں دا فلٹر وہ گٹرا والا پانی تے ہوندا موتر تے تو موتر پی کے آئے اگے پھر پھٹ آندا ہے نہیں بہرحال میرے سامنے انہوں نے پانی رکھا لیکن مجھے کراہت نہیں آتی تھی مینو چودھری مشہور کے سیٹھ عابد جان دو سیٹھ عابد پاکستان دا وڈا سیٹھ کراچی والا سیٹھ عابد دا کٹھا کٹھے سمنگلنگ کرن والا چوری مشہور راجپوت ہوں تو چھڈ گیا بڑھا ہو گیا تے ہوں پیٹ رہ جاوے اپنا اپنا جدوں پھر پیڈا نو چھڈ ہی دیندا نا وہ ہوں رہ گیا گیٹھیوں گوڈیوں خیر میرے ملن والا ہے میرے کہن لگا چشتیا میں کوئی ملک دنیا کا نہیں چڈیا جا میں سمنگلک ساڈا کام ہی ہو جا سی سیٹھ عابد نال ہر پاس سمنگلک کرنی آ کے سمنگل میں کرتا رہا لیکن آ کے یقین کری یورپ کے علاقے چسا گیا اتے آ گٹرا کا پانی جہا یہ فلٹر کرتے ہیں ہوں ایمان نال دسو گٹرا کے پانی پیشاب ہے ٹٹی ہے کہ نہیں ہے اچھا وہ چٹا تو کر لیا پر پیشاب کدی پانی تو نہیں بنتا بن جاتا ہوں وہ مسیطا بھی کرتے ہیں اتے وضو بھی اسی نال ہوں نماز ہوئی موتر ہوں جہا اتوں پیر ٹریکٹر رہبر تھریشر اتے گیا ہوا ہے تو میں پیا کرنا تبلیغ ایمان نال دس وہ کی اشر ہو سی میں تمہیں موٹی جی گل دسنا وہ سور کھانے کہ نہیں کھانے اچھا جی سور کھانے نے باقی پیشاب پینے تو رہ جان گے سور پیشاب نال وڈا پلیت ہے کہ آیا کہ نہیں ایڈا وڈا پلیت تو انہوں دی خوراک ہے میرے خود استاد مولانا غلام رسول رضوی شیخ الحدیث جامعہ رضویہ فیصل آباد رحمت اللہ علیہ وسال فرما گا نے بخاری شریف کی شرح بھی لکھی سی تقریباً وہ ادھے پاکستان دے عالم دے استاد نے آپ فرما نے میں گیا اتے مولی عبد التواب تے عبد الوہاب اور رہتے سن لندن مینو نہ بلایا استاد جی ادھر میں اتنے گیا تے مولی عبد الوہاب کا چھوڑ آ کے دو مہینے بعد میرے کو مسئلہ پوچھا کہ استاد جی یہ دسو بھی کٹرا دا پانی جو فلٹر ہو گئے تے پاک ہو جاندا ہے میں آخیا آخیا ہو تو آڈا کھانا خراب ہو گئے مسئلہ پوچھنے دا تیرا مقصد کی آ کے استاد جی اتنے تو ایویں ہوندا ہے استاد فرمان لگے تو آڈا کھانا خراب ہو گئے دو مہینے تسا مینوں پیشاب پلائی رکھا تے دو مہینے تسا نمازاں چٹ غسل چٹ تہاڈا کھانا خراب ہوئے چھتی مینوں واپس کر لو مینوں خود فرمان لگے کہ میں دوسرے دن اتو بیٹھا اج جاواں گا لندن تے قبلہ اے تے لندن دے نماز دا حال ہے مسیتا دا حال علامہ اقبال نے اپنے کلام وچ لندن دیا مسیحاں نو مندر رکھیا مسیحت علامہ نہیں منیا واندہ ہے میری نگاہ کمال ہنر کو کیا دیکھے کہ حق سے یہ حرم مغربی ہے بیگانا حرم نہیں ہے فرنگی کرشمہ بازوں نے تنے حرم میں چھپا دی ہے روح بت خانہ مفکر سی نا اندر مسیطان نہیں شکل مسیطان دی ہے وچوں مندر نے وچوں کی نے جے مسیط اوتھے او پان دین تے ہووے بھی مسیط تے افغانستان والیاں کیوں ٹامن پائیو عراق والیاں تے بم کیوں مارن غوث پاک دی مسیط ڈھا کے اوتھے بنا دین تے تو نہیں سمجھے بکا دے واسطے پبڑاں دے او اس واسطے پبڑاں دے نے ہوں اصل مسیت سی جی اصا پائی سی انہیں آخیا ہوں اتے بناو گے گٹرا والا پانی دیا گے مسیت بھی پلیت سارا ٹبر ہی نہ انہوں نے نماز تو نہ کچھ اس واسطے میں نے ایک بندے مسئلہ پوچھا اتے کی رہائش کے بارے میں کہ بولیا یورپ کے علاقے سے تو مسلمانوں پر ہجرت فرض ہے چھڈ کے تے اپنے علاقے جاؤ تو وہ سچ کہہ گیا آر ایف کھڑی میاں صاحب عارف کھڑی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے نے اپنے دیس دیاں واللہ لالو تمہیں چن چن کھائیے او وچ بیگانے ملکاں اندر یارا میوے کھان نہ جائیے اسے واسطے اتھوں دا ایمان نال ادھو حاکم ہو کے آوی حاکم ادھرو آوے او نا مراد انتہائی یہود پرست بن کے آتا ہے مولی آئے یہود پرست بن کے آوے گا او دی کھوپڑی اپنی ہو میں مثال دینا دیا نا اے دسو جس بندے نو ہڑکا کتا وڑ جاندہ ہے اس بندے نال کوئی بندہ لگن دین دے جے کیوں او دے آلا اثر اچھا کتے ہڑکے اونو وڈیا بندے نو ہن بندے دے نیڑے نہیں پجان دے کیوں او دے آلا اثر اچھا پھر اے بندہ جے آگا ہور بندے نو اپنی رال مو آلی ساٹ دے او کی بن جائے دا او بھی لگا گیا ہن اون دے نال لگن دے ہو گے اچھا جی اس بختہ والے اگلے نال ہور لگ جائے جے میں بتی دا کرنٹ پیندا جاندا ہے نا تے کہ سارے مردے جاندے نے اسی طرح ہوندا ہی کافر ہلکا کتا جنوں اے وڈ لوے سمجھ ہلکا ہو گیا جی جنے اون دے نال لگنا ہے او وی ہلکا ہوندیاں جانا ہے ہن میں قسمیہ تن پیانا حاکم اونا نال لگن تے ہڑکے ہو کے آن دے ملا لگن دے پیر لگن دے ہڑکے آن دے پھر اے مرید نو بڑن تے دعائی خدا دی مرید ہڑکا اے جدر مر بختالے رال پاؤن دے جان دے نا پودر فیض چڑھاؤن دے جان کے آ ایک ساڑھے لاہور دا ایک ہے توجہ ہے نے مردہ ایک ہے صاحب پروفیسر او جو ادھر آن جان رکھیا سو پتہ نہیں انہوں کی پروفیسر طاہر القادری پتہ نہیں آندنے کی آندنے او قبلہ صحیح ہو رہی جو آن جان رکھیا ادھر تے فیض لگا ہے اور وچو الیکشن لڑیا ہے ساٹھے میرے حلقہ تے اوندہ ہی کوئی ہے اس حلقے وچ نعرہ وجہ ہے سنیوں کا قادری عیسائیوں کا پادری طاہر القادری طاہر القادری یہ الیکشن مہم دو تے نعرہ وجہ ہے عیسائیاں نال اتحاد سی نا ووٹ لین دی خاطر نعرہ وجہ ہے پھر حضرت نے کہا میری ایک آنکھ عیسائی ہے دوسری آنکھ مسلمان ہے پھر حضرت نے کہا اگر میرا اس حکومت مجھے مل گئی اسلام آ گیا تو پھر کیا کروں گا عیسائیوں کے لیے مسجدیں کھول دوں گا اور مسلمانوں کے لیے گرجے کھول دوں ہاں میں ثبوت تو آنا ہے سوڑنا دینا ثبوت تینو میں ایتھے ہی ثبوت تینو کٹ کے دینا میں دینا تینو ایدر ویکھو میں دینا یار تینو ثبوت نہ دیوا پھر آکی میں بغیر ثبوت تے گل تھوڑی پک کرنا ایدر ویکھ سنو آ جان ٹھوکر نیاز بیگ جان دے ٹھوکر نیاز بیگ دے چوکچ ٹھوکر نیاز بیگ دے چوکچ حال اشتہار نہ لگا کھڑا ہوئے جے دے طاہر القادری شیعہ دی مجلس پڑی میں کتے سر بٹا کے کتے آگے سٹا دے گل کر دے چپ کر ہن ٹھنڈ پئی ہو کہ نہیں ہیں ایک منٹ ہیں مجلس وچ شیعہ دی سن شیعہ دی مجلس سی ہاں میں دسنا گناہ کی میں گناہ دسنا میں دسنا گناہ سن ہاں دس بسم اللہ مجلس کے معنی ان لوگوں کو واضح کریں ہاں مجلس کے معنی واضح کریں ہاں اور جو مجلس انہوں نے پڑھی ہے ہاں یا تو میں ان کا خطابات کو سنواتا ہوں کوئی ایک غیر شرعی بات آپ ثابت کر دیں میں قتل ہونے کے لیے تیار ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر آپ ثابت نہ کرتے تو میں آپ سے استام لوں ہر مجلس انہوں نے ایک نہیں پڑھی ہزار ہر مجلس پڑھی ہر مجلس میں شامل ہوا اچھا کوئی ایک ان کا بیان جو غیر شرعی ہو شریعت کے خلاف ہے یا میں خود مرنے کے لیے تیار ہوں آپ شرط ہے ٹھیک ہے ہوں سن میں کرنا میں کرنا تو پھر جانا آپ کو میلاد کے لیے یہاں بلوایا گیا گفتگو میں ایمان پیا جوڑنا تو میلاد کی گل کرنا ایمان میلاد تو باہر نبی آئے ایمان جوڑنے واسطے نبی آئے ایمان بناون واسطے نے او گل سن پریشر تیرے تے پا کے کی کرنا پولیا سن میرا موضوع یہ ہے میں تن شروع تا کہ میں اسرائی باتیں کرنا گا میں ایمان لوگ جوڑنا یار میں کسی کا پابند نہیں اشتہار کا کمال ہے میں بدھو مول بھی ادھر اشتہار کا پابند بیٹھا ہوں سنو نبی پہلے نمبر تے ادھر میرے ویکو میرے ویکو پاک نبی سرکار دی حدیث تو بعد کچھ ہے حضور سرکار نے فرمایا من کسارا من کس عربی دی بار پڑھن لگا من کسارا سواد قوم فہو منہم گل سمجھی حضور نے فرمایا جیڑا کسے گروہ جماعت دے مجمع نو جا ودھاوے وچ شامل ہووے او انہاں وچوں اے ساڈا نہیں توڑ ایتھے حدیث پاک نبی نمبر ایک اوتھے گیا گل سمجھی رشوت خورا عالم جاوے تو رشوت دے خلاف بولنا فرض ہے جے ثانیہ جاوے زنا دے خلاف بولنا فرض ہے شیعہ وچ جاوے تو نبی دے تین خلیفہ دی شان بیان کرنا فرض ہے تو ہن مینو بکھا انہیں نبی دے تین خلیفہ دی شان بیان کیتی ہوئے ایک کیسے نے مینو سنا بدھو تو سامنے آیا کرو جی یہ کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ مولی رسول اللہ یا پروفیسر رسول اللہ دا سمجھ آئی کہ نہیں جے ہوندا انہاں دا کلمہ نبی پاک سرکار والا تے انہاں حق سن کے تے مننا سی انہاں دے انہاں نام مراداں دے دلاں دماغاں وچ بیٹھی ہوئی ہے گل بھئی جو کہہ دیتا ہے پروفیسر وہ صحیح اساں اے نہیں ویکھنا بھئی اساں اے جو کام کرنے آ پئے شریعت دے مطابق پیا کردا ہے یا غلط پیا کردا ہے یا ٹھیک پیا کردا ہے کرو میں نال ہمسایا بیٹھا وا تے کی پڑکنا پترا میں اندر ہمسایا بیٹھا وا ان آخی چشتی بول رہی تھا میں کھوڈے چ لک کے پیا گل کرنا لیکن یاد رکھنا سنو ساڈا مذہب پروفیسر دا نہیں ساڈا مذہب اللہ دے ولیاں دا ہے ہن سن حضرت میاں شیر ربانی دا نام سنیا جی آپ سرکار دے کول ایک شیعہ روٹی کھا دی آپ نے فرمایا پانڈے تویا جی نہیں توڑ دیا جی اور میں پوچھنا وا شیر ربانی او ہوئے جن دے کول ایک مائی حاضر ہوں دی عرض کر دی اللہ جی پالا مصطفیٰ دی زیارت کرنا چاہنی ہے میاں صاحب نے پیالہ پھڑیا پیالہ پانی دا پھڑایا بی بی سامنے کیتا ہے بے ہوش ہو کے وٹ کھا کے ڈگ پئی ہے آندی ہوش آئیے آخدی بابا جی کرم کیتا ہی مدنی سونے دی زیارت پانی دے پیالے چ ہو گئی. پانی کیتا پیالہ سامنے کیتا ویکھیا نبی پاک سامنے آ گئے. توجہ نہیں کیتی قسم خدا دی کر کے آنا اس امت دی بربادی اور ایمان دے لٹن والے جدو اینے ہون سیانے آندے نے. چلو اور سنو یہ کتھے پہ پڑکتے نے ان دی ایک کیسٹ ہے خواباں دی. اسا ہون بھی تانو او ویڈیو آڈیو پیش کر سکنے ہیں. اور سچ کی ہے اک میں نبی پاک فرمایا ہے پاکستان میں آنا ہے تو کرایہ کو نہیں دے. پھر میں آن جان دا جہاز دا کرایہ دیتا ہے نبی پاک نو. پھر نبی پاک سرکار نے فرمایا ہے تو الیکشن لڑ تو جیتے گا. تو رسول اللہ ایمان نال دسوئے جنہوں نبی پاک فرماؤن لال جیتے گا وہ ہار سکتا ہے. تینوں تو ایک بھی لبھی کی مہاد وہی بات کہ جنا رابطہ جوڑیا کافران انہاں لوکاں دا ایمان بھی چٹ کیتا ہے تے اپنا بھی چٹ کیتا ہے. وہ تے اللہ دے ولی میرے علی تاجدار گولڑا ورگے ہومن جڑے لوکاں دا ایمان بچا جاندے نے جنہاں کسے کافر نال رابطہ نہیں اللہ تے اللہ دے حبیب نال جوڑنا ہوندا ہے. سبحان اللہ ترادوک نال سبحان اللہ سبحان اللہ. آخر تانوں ایک شیر سلطان العارفین دا سنا کے تے اجازت دینا. آہا سبحان اللہ سخی سلطان باہو سرکار فرماؤں دائے تسبیح پھری پر دل نا پھر تکیل نہیں تسبیح پھڑ کے علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا تے کی لین علم پڑھ کے جی نہ کھٹیا تے کی لین چلیا وڑ کے او جاگ بنا دودھ جمی کڑ کڑ کے جوڑے مبارک دا صدقہ جنہ دوستا محفل سواری سجائی اللہ تعالیٰ انہ دی دنیا آخر سونی فرماوے. حضور سرکار دے جوڑے مبارک دے صدقہ کامل ہدایت تر ایمان دی دولت عطا فرماوے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک وقت ایک اوتھے ٹائم وقت ہو گیا ہے گزارش پر لگی گھنٹہ بڑا کو سبحان اللہ صدقے جاواں بے لیا ہن پاک نبی سرکار دے میلاد دیاں چار گلاں سنا دیواں. صدقے جاواں میرا مدنی لجپال غریب نواز جس رات نو سیدہ آمنہ دے کول تشریف لے آیا ہے نور مصطفیٰ جس رات نو سیدہ خاتون خاتون پاک اما آمنہ دے کول تشریف لے آیا ہے اس رات نو اللہ سونے دے جن نوری فرشتے سن زمین آسمان والے سارے خوشی دے نال وجد کر دے سن نوری فرشتے خوشی دے نال وجد کر دے سن ایتے فرشتیاں دی حالت سی نبی سرکار دے نور مبارک دی آمد پاک واسطے اور جن نے جانور ترتی دے اتے وسدے سن زمینہ والے جانور مشرق والے مغرب والے پاسے جا رہے سن مغرب والے مشرق والے پاسے جا رہے سن ایک دوجہ نو مبارک بادہ پیش کر دے سن آن دے سن خوش ہو محمد پاک دے ظہور دا ویلا قریب پیا ہوندا جے سبحان اللہ اور جننے صدقے جاواں جننے مکے شریف والیاں دے جانور سن اس رات نو بندیاں وانگوں بول دے سن انسانا وانگو بول کے پاک نبی سرکار دی آمد مبارک دی بشارت ایک دوئے نو دین دے سن خوشخبری دین دے سن آن دے سن یارو پاک نبی دے نور دے ظہور دا ویلا قریب پیاؤں دا جے اے مکے والے جانور ان سوال اٹھ دا ہے چشتیا جانور بے شعوریاں نو کہیں دسیا سی کئی خبران دیتیاں سن جانورانو رب دے پاک حبیب دا ظہور ہو رہے آوے خدا دے بندیا ایک قرآن دی گل سناواں حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام دا لشکر پیاؤن دا ہے سلیمان دی فوج پیاؤن دیئے حضرت سلیمان وی نال میں جس رستے تیار رہی سی کیڑے مکوڑے پیسن ایک کیڑی بولی ہے کیڑی انواخ دیئے نی کیڑیو کھڑا میچ وڑ جاو سلیمان دی فوج کدرے بے خبری اجتوانو لطار نہ چھوڑے کیڑی پیاخ دیئے کیڑیو کھڑا میچ وڑ جاو سلیمان دی فوج بے خبری اجتوانو لطار نہ دے وے ہن میں پچھنا واں اس کیڑی نو کنے دسیا سی آون والے سلیمان نے کلے وی نہیں آ رہے نال فوج وی آ رہی ہے جے سلیمان پیغمبر دے آون دیاں خبراں کیڑیاں نو ہویاں کھڑیاں نے محبوب خدا دی آمد دی خبراں زمانے دے جانوراں نو کیوں نہ ہو رب وحدہ اولا شریک مولا سونے دے سمندرہ والے جانور بھی خوش ہو کے ایک دوسرے نو مبارک دین دے سن اور رب سونے نے نو مہینے پاک نبی دا نور اما پاک دے کول دے آوے رب نو مہینے اعلان کرائے نے ایک منادی آسمان تے رب رکھیا سی ایک زمین تے رکھیا سی آسمان والا ندا کردا سی ہر مہینے اب شروع فقد آنا این ظہارا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم میمونن مبارکا ذرا گونج کے آگ سبحان اللہ صدقے جاواں نو مہینے آسمان تے اعلان ہویا ہے نو مہینے زمین تے ہویا ہے سبحان اللہ کدا اعلان ہو رہا سی محبوب سرکار دی آمد دا اعلان ہو رہا سی چے چڑھ وچنا اے تو کر روشنائی تارے ذکر کرنے بتھیرا او تیرے جائے جان او کئی سہ چڑھ دے سانو سجنا باجے ہنیرا او جتھے چنئی ساڈا چڑھ سی اوتھے قدر نہیں کچھ تیرا او جس دے پیچھے ارسا جنم گوایا گوایا او جس دے پیچھے ارسا جنم گوایا باہو یار ملے ایک پھیرا صدکے جاواں میرا مدینے دا تاجدار جدوں دھرتی تے قدم رکھیا اے میرے آقا انعامدار دی کیفیت آون دی اے سی حضور نے اوندیاں سجدہ فرمایا اے مٹھ مٹی دی آپ نے پھڑی اے انگلی دی انگلی شہادت والی اٹھا کے اشارہ فرمایا اے سجدہ کر کے مدنی دسیا وے او لوگو میں اپنے رب دی بندگی کرن والا جے انگلی دا اشارہ فرما کے مدنی دسیا وے میں رب نو ہک منن والا جے تے حضور سرکار نے مٹھ مبارک مٹی دی پھڑی سی او کیوں پھڑی سی آیا آیا ادھروں آقا نے مٹھ مٹی دی پھڑی ہے ادھروں فرشتے آواز دیتی ہے محمد نے خدائی قبضے فرما لئیے محمد نے خدائی قبضے فرما لئیے میرے آقا انعامدار دی ایک مٹھی مٹی دی بھرنی سی عرش فرش قبضے وچ آ گئے نے ویکھن وچ مٹھ مٹی دی سی حقیقت وچ مدنی خدائی دا مالک بنیا وے سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی خدا دے بندیا کملی والے سرکار نے اوندیا مٹھ مٹی دی پھڑ کے دسیا اے امتیو میں تے خدا دی خدائی دا مالک اوندیا ہی بن بیٹھا واں تائیوں جتھے رب دی خدائی اے اوتھے میرے مصطفیٰ دی مصطفیٰ اے نعرہ تکبیر موٹیاں جیاں ایک دو گلاں اس بارے سمجھاواں کہ میرے آقا انعامدار دی ولادت پا سعادت دے ویلے آپ سرکار پیدا ہوندیاں تشریف لیا کے تے موٹ مٹی دی پھڑی تے جیڑا ہن سنے نا جیڑا بکواس کرے نبی دے قبضے اختیار اچ کچھ نہیں سمجھے اس بیمان دے اندر ایمان نہیں حضور سرکار نے اوندیاں خدائی قبضے فرمائی سبحان اللہ تو فرشتے آکھیا محمد نے دنیا نو قبضے فرما لیا ہے حضور اوندیاں قبضہ فرمایا ہے تو یہ آکھدا ہے کہ نعوذ باللہ محمد کے قبضہ اختیار میں کچھ نہیں توجہ نہیں ہوگی تھی سمجھ لے کذب تے جھوٹ پیا بول دائی ایمانو فارق سمجھیو نو ساڈے پاک نبی تے رب دی ساری خدائی دے مالک بن کے آئے نے سبحان اللہ توجہ نہیں کیتی کی بن کے آئے نے مالک بن کے آئے نے ایک بیلی آندا ہے اکھے جی گل ہے مالک تے اللہ ہے اللہ والا نام تے بندیاں نو نہ دیو اس دے نال تے شرک ہو جانا اللہ والا نام تے نہ دیو میں کہ اچھا اللہ والا نام نہیں دینا کہ نا میں کہا اللہ رؤوف ہے رحیم ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. اللہ رؤوف بھی ہے تے رحیم بھی ہے. تے رب قرآن اچ اپنے حبیب نو رؤوف بھی فرمایا تے رحیم بھی فرمایا. ہاں رب فرماندا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رب فرماؤں دا ہے میرا رب نبی آیا ہے جڑا ایمان والے ہو تواڈے واسطے رؤوف بھی ہے تے رحیم بھی ہے. میں کہو نا مرادا رب آپ اپنے نار رسول اپنے نو دتی کھڑا ہے تے تو نہیں دین دینا. توجہ نہیں کیتی وہ رب آپ روک ٹوک نہیں رکھی نا اپنے کنو دے دیتے سو اپنے لقب حبیب نو دے دیتے تو تو ایمیں سڑدا پھرنا ہے. توجہ نہیں کیتی وہ اگلے دن ایک بیلی ہے ساڑا تو ان دن آلنا ایمیں دا ایک مول بھی لگ پیا کہن لگا جی گل ہے اللہ جڑا ہے نا داتا ہے تے داتا کسے نہ کو داتا اندے دین والے نو تے اللہ ہی دین والا ہے اور کون ہے. اللہ دا نام تے تساں نہ دیو تساں علی اجمیری نو داتا کی کلے جے. اس مولوی صاحب اس بیلی ساڈے دتا جواب جواب اس بڑا دتا بھائی سبحان اللہ. اس آکھے مولوی جی اللہ والا نام کسے نہ دیو نا اللہ والا نام کسے نو نہ دیو. تو ساکھیا اے دس رب قرآن وچ فرماندا ہے اللہ مومن ہے سبحان اللہ. کی ہے اللہ مومن قرآن وچ اللہ فرماندا ہے المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. سبحان اللہ رب اپنے آپ نو مومن فرمائے. تو ساکھیا مولا جے رب والا نام بندے نو نہیں دینا تے پھر رب مومن ہے ہن مولوی جی تینوں مڑ کافر آکھی ہے سبحان اللہ. توجہ نہیں کیتی تے جدو رب والا نام بندے نو تے رب دا نام کی ہے مومن تے پھر رب والا نام مومن تسی مومن ہے جے کہ نہیں بے شک تے پھر اے تے پکا شرک ہو گیا. توجہ نہیں کیتی او ساکھیا مولوی جی حدیث سے چاہندا ہے اللہ غیورن اللہ بہت بڑا غیرت مند ہے سبحان اللہ اللہ بہت بڑا غیرت مند